Seni görmeyen gözün eyleyim, seni bilmeyen aklın eyleyim, seni özlemeyen kalbin eyleyim. Ya Resulallah, selam aleyk. Ya Resulallah, muhtacız sana. Ya Habiballah, aşığız sana. Ya Nebiyallah, hayranız sana. Ya Şefiallah, hasretiz sana. Mus'ab bin Umeyr sana benzerdi. Bu yüzden Uhud'da şehit edildi. Aşkın ile yandı, yandı eridi. Ne güzel sahabelerin var senin. Ya Resulallah, muhtacız sana. Ya Habiballah, aşığız sana. Ya Nebiyallah, hayranız sana. Ya Şefiallah, hasretiz sana. Ya Resulallah, bağışla bizi. Sana layık ümmet olamadık ki. Hatamız, günahımız öyle çok ki, huzuruna gelmeye yüzümüz ki. Ya Resulallah, muhtacız sana. Ya Habiballah, aşığız sana. Ya Nebiyallah, hayranız sana. Ya Şefiallah, hasretiz sana. Ya Resulallah, muhtacız sana. Ya Habiballah, aşığız sana. Ya Nebiyallah, hayranız sana. Ya Şefiallah, hasretiz sana.